الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم تدي زينا أعيو لسم نمبر حكم ذكر كي لسمك بيان شو أعيو لسم نمبر حكم تدي زينا بيانيه ربط ما سبق سر داده شلقا مخي ويري ولك ميراس ورقي تخذو لخفل برح ورقي وکدیو بدکاری وکړه نو سزا ولا بیا ضرور ورکړي. بیا ذکر په میراث کې خزی نه ملاویږي، په میراث کې مال ملاویږي. خزی تاسو ته په میراث کې نه ملاویږي د جهالت د دور. او بیا وایي په نکام تاسو ته چې ملاویږي نو د دې څوارلسونه علاوه نور سره نکاح وکړه. چېرته دې سوار لسو دا کم چې بیان شو دی کې نه او نکاح وکړي په شرط د څلورو شرطونو سره چې ان تبتغوا باموالکم محسنین. او حکمت د نکاح څه شی دی؟ هغه بچاو د زنانا. نو دلته ذکر کوي چې تا وعده وکړو نو بیا با خزی با جامعه زڑیگی پیزار به زڑیگی آغا با کلا با گوتما غواری کلا با پیزار غواری کلا با لپتا غواری. نو تبا مال او دولت اغیل پیدا که نو دا پناستا نمیلاویگی دا غواری مزدوری تبا مزدوری که نو چې مزدوری کې نو دلته وایي ګوره مزدوری کې خیال ساته چرته حرام را نه وړي ګوره حلال مال وګټه. سوره بقره آیت نمبر 188 کې حکم خاص وو نهی عن الارتشاد وتدلو ولا تاكل اموالكم بينكم بالباطل وتدلو بها الى الحكام. په حاکمانو ته چرته رشوت ورنه کوي. دلته عام دی، دلته وایي چې مال ګټې نو په حلاله طریقه باندې وګټه. فرمایا ایوها الذین آمنو یا کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی لا تاکلوا اموالکم تاسو مخورئ خپل مالونه اموالا اخوانکم دا سمویلشی یعنی دا قبل ورون مالونا مقرا دا بلورور مسلمان مال لینو تی پا حرام طریقہ باندی مقرام یا دا مانا وکاتی اموالکم اغا قبل مانو لا مالونا تاسول اللہ کم مال در کڑے دینو اغا چرتا پنا روا طریقہ باندی استعمال لونکی مال دل الله در کړی دی، مال تا ګټلی دی، محنت او مزدوری دی پې کړی ده، خو رضا به کې د یو الله وکا، اختیار رضا د الله ده، قانون مطابق استعمال کام. نو فرمای لا تاکلوا اموالکم، تاسو مه خورئ خپل مالونه بینکم په مسفل کې بالباطل په ناروا طریقې سره، الا ان تکون تجارتا، مگر کوي دا تجارت، مگر کوي دا معامله تجارت، ان تراض منکم، چې راضی والی وي ستاسو نه. یعنی دو شرائط دی، یو اصول د شریعت بوی، او دویم ظلم او جبر با پکی نئی، دا مکم ذکر شرائط دی. اغسطل او خرسول وی اغا خیر دی، وکا مناسب گٹا وکا، او چی گٹا که دا اصول مطابق وکا، او دا بتا نکی چی تا دکاندار لورشی آوی چی دا پا شل روپای دی اطوی چی دا مادر دا پینزل لذر دی دا والنو، او غریب برا شرم نتوی دنشی آغا بگی تاوانی، دا کار مکوا، دا چی کار وکا چی آغام خوشالشی آغا تم سن اتا پایدا میراو شی زکا تنخوا دا کرائی دا او تم پی خراب نشی. نو دو اصول دی، یو دا اصول دا شریعتو کما چې قانون د شریعت د اداره موافق کار وکا، اعظم ظلم او جبر به پکې نه، ان تراج منکم سره یو کس خرڅي وایله دې نه خرڅي زور په مکوا، نو الا ان تكون تجارت، مگر کوي دا تجارت، هغه ستل او خرڅ ول، ان تراج منکم چې دا راجوي پرزا سره تاسونا، یا دراجی والی استاسونا، ولا تقتلوا انفسکم، تاسو مو اجن اخفل زانونا. اول توجید آدھا چیا حقیقی مانا مراد دا، خود کشی چرتا ونا کی زار ونا قلیسن تا ونا دا، یہ زان زندی رکی، یا مانوی مانا دا اغدا چی، ولا تقتلوا انفسکم، تاسو زان مبرباد ہوئی پتاوان سرا، یا دا تولو حکمون سرا، ولگوا اول نمبر حکم یتیم مال مخورا، ولا تقتلوا انفسکم، موجن اقفل زان پخوللو دا مال دا یتیم کی، یتیم بر اغشی اتاب مر کی، یا دویم نمبر حکم و یتیمی جنہی ببارکی عادل وکا، چتا زیادتے ونکی دا بدل زہر در کی مربدی کن، ولا تقتلوا انفسکم، زان موجرا بیاوئی رستا، واتن نسا صدقاتی ان لیلا، مہر نور کا مہر نور کی، چتا بدل زہر در کی مربدی کی، نو زان موجنا ہر یو حکم سر ولگوا، ولا تقتلوا انفسکم، متباکوئی زان پخوڑلو دا حرامو باندی، حرام دی خیٹی تواشیلو ستانا بچے پیدا چونو، اغب ہم حرامی اولاد، اغب اٹول حرامیانی زکا حرام ہو رے، حرام دی ہو پڑا دعا دی نقبلی گی، نو ولا تقتلوا انفسکم، موجن اقفل زانونا، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی دے بتا سبان دی دیر میرا باند، اللہ نو وارا تی در کی دلول حرام کے، بیاوئی ومن یفعل ذالکا، چاچی دا کار وکو یعنی زان قتل کو، نقصان اوکو حرام اوکوڑلا، نو ذالکا دا عدوانا و ظلما، ومن یفعل ذالکا، چاچی دا کار وکو فخلاف دا حکم دا اللہ باندی، عدوانا و ظلما پا زیادتی سرا و پا ظلم سرا، عدوان هر حق زیادتی تاوی چاگت کاری، او ظلم چاگت باطین پٹی، یا دا عدوان مانا دا بدعاتو، او دا ظلم مانا دا نقصان او فسقو، نو دا چی مانا کوا، چاچی دا کاروکو عدوانا فزیتی سرا و ظلم او پا ظلم سرا پا زوفا نسلیه نارا زرد چی دا بمونگور نبا سورتا اغا دریز ای دلتا رزیز پوری پا سور نسا کی دا واحدات ذکر شو اول نمبر لسم نمبر آیات کی ان اللذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا یتیم مال مخرک و دی غوڑو نور تسکا چیڑ تاس کروٹی ورا چولی اللہ بدی ورت دنکی بیا سوار لسم نمبر آیات کی ویلیو وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودًا دَلَّهَ تَقْسِيم خِلَاف آغِينَ دِنْ كَارُوكُ نو اللہ بده داسی غورتا داخل کی دیود خلو نارا وخالی دل پی همیشه دا پارا پدی کی دلتا موی پساو پنسلیه نارا وَيْغَرَمْ وَرْتَبَتَا وَرْدَنْ نَكُو او داکار پا اللہ بندی دیر آسان دے نو دری وانا یا تنو کی نار مشترک را گلے دے ورے نار دے وور دے سکروٹی دی گرمی دا زان و ساتا دا منحی یا تنا دا اللہ حکمون پراوالے وکا جرد خلاف و نکی اللہ بدی وور دا وردن نکی نو بسو پا نسلیه نارا زرد چی وردن نبکی تا وردہ وکان ذالک علاللہ اسیرام او دیدہ کار پا اللہ باندی دیر آسان اللہ تا گورے پدی کی اسو کرو کاوٹ نشیرات دے سا مشکلات ورطا نشتے اللہ تا پا مقابلہ کی اسو قدر دو والا نشتے وکان ذالک علاللہ اسیرام دے دا کار پا اللہ باندی دیر آسان انتجتنی مو کبائرا کچری تاسو زان بچکو دا غٹو گناونونا ما تن راونا علو آغینا چه تاسو منکی دلے شئی آغینا چه تاسو منشوی اینو کفر علکم نو معاب بکو تاسو تا یا لری بکو ستاسو نا سیاتی کم مصیبتو نستاسو وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا او داخل بکومنگا تاسو اغزید داخل ایدر عزت منتا دیزائی کی معمولی لگ تفصیل لے دلتا امر پا اجتناب دا گناونو گنای کبیرہ و گنای صغیرہ حاکم دا مسروق رحمه اللہ تعالی اغد عبداللانا نقل کئی چه الکبائر ستوئی غد گناونا اغوی من اول سورة النساء الى ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنه وی پا دیر شیاتونو کی جه کم احکامات ذکر شوی دی چا دا دی خلاف وکو نو دیتا کبائر وی وز پا گناونو کی کبائر او صغائر شتے او کنا قولان محققان للعلماء دا علماء کرام دوا قول دی چی گناہ کبیر شتے صغیر شتے او کنا دائی سمنشتے سو علماء وی چی صغیر او کبیر گناہ نشتے نہ صغیر شتے او نہ کبیر شتے لکا دلتا ذکر شو چی کبیرہ انتجتنیبو کبائرہ کتاسو زان بچ کو دا کبائرونا دا غٹو گناونونا نو دا کبیرہ کبائر دا کبیرہ جمع دا غٹا گنا آغی گنا تا وئی چی پا اعتبار دا برا سر وڑائی او ادنائی او پا اعتبار دا وڑی سر غٹائی لکا قتل او درو قتل او درو دا دوانا بیزاتی ہی گناہ دا خو قتل پا اعتبار دا دروغ سرا کبیرہ گناہ دا او دروغ پا اعتبار دا قتل سرا صغیرہ گناہ دا ہر یو پا اعتبار دا برا سرا لاندی صغیرہ دا او بلاندی سرا برا کبیرہ دا نو علماء کرام مثال ورکی لگر گورا سفیڑا ورکولی یو طرف تا ملگری دا سپیڑا ورکول دی آغا بلک وندی بات ہو گنی بل طرف تا معشوم دی آغا دا سپیڑا ورک آغا بات نگنی بل طرف تا مور او پلار بی کاغا دا سپیڑا ورکل دا دیر الوی گنا دا دقا شانتی چا تا کنزل کول دی استاز تا کنزل وکا دیر گنا دا تا شانتی ملگری تا وکا دوم دیر گنا ندا دیر بات نگنی دقا مثال دا کبیره و دا صغیره ده نو کم علماء چی وی چی کبائر و صغیر نشته دا اللہ دا حکم خلاف کول آغا گناه دا بے گناه پا خپل منز کی پا اعتبار دا نا سر کبیره دا و پا اعتبار دا کبیره سر صغیره دا نو آغا دا معنی که دا دیزه اغوی انت جتنیبو کچریتا سوزان بچکو کبائرام دا اللوی گناونونا ما تنہونانو اغجتا ستی منشوی ای نو کفران کم نمونبا لرکستا سنا سی آتی کم اغا مصیبتون استاسو سی آت پمانا دا مصیبتون تکلیفونو باندی لکا رستا سور اعراب کی براشی سم بدلنا مکان السیئت الحسنام سم بدلنا مکان السیئت الحسن آیت نمبر 95 کی ذکر کئی ویمونگا بدل کرو بیا دا مصیبت پا خوشالی باندی نو دلتا معنی دا سیئات مصیبتو ندی نو ای کچری تاسو زان دا گنانا بچ کو نو منگ بلر کستاسو نا مصیبتو نستاسو دویم قول اغا علماء چه اغاوی صغیره گناه همشته کبیره همشته شیخ الاسلام علامه مبارزی رحمه الله تعالی رول معنی کی ذکر کئی اغاوی معرفت ده کبیره گناه داده اغا تعریف کئی وی کل ذنب قرین به وعید او حد او لعین صاحبه بنص الکتاب و سنه وی هر اغا گناه چاغی سرا وعید سزا یا حد ذکر شوی یا صاحب داغی تا قرآن و سنت کی لعنتی ویلے شوی نو ایدا کبیرہ گناہ دا لکا قرآن کی اللہ علی لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت پا دروجن ویلے شوی دا نو ایدا کبیرہ گناہ دا یا دا غشان دے چا زنا وکر رجم دے دنیا کی غیدہ پارا سزا دا پارا حدی قو دے چوئے یا خیرت کی نوی دقا گناہ چی جانا وشوا نو دقی تا کبیرہ وی وصو علماء وی چی کبائر پول شپک دی سو کوئی چی ودی لکہ اتقو من سب الموبقات احادیث کی چراغلی وو حرا کی دنو چیزنو نزان وساتای سو کوئی چی دریسا ودی سو کوئی چی پینزا سا ودی امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی کتاب الکبائر کی لکری دی چه ٹوٹل کبیره گناه سو دی علامہ سیوطی رحمه اللہ تعالی درے سو نوالا پینز سو لکن دی وی تین سو سے لے کر پانچ سو تک دا کبیره گناه دا و بہرحال ہر گناه قائدہ دادا چه کم گناه لاندی رازی نو پا اعتبار دا بری سراغا صغیره دا او چه برا رازی نو پا اعتبار دا لاندی سراغا کبیره دا نو دا غلقه دروشو لعنت الله علی الکاذبین اللہ قرآن کیوی لی لعنتی دی آغا سرا که سوک دروغ وی چه سوک دروغ وی نو آغا لعنتی دی اللہ پی لعنت ورا چیلے دی نو دقا غٹا گناہ دا دروغ ویر گناہی کبیرہ دا سو علماء وی چه سبع اندی حدیث کی چرا غل دی چه کبائر سبع ودی وحی سبعون ویداسل کی اویا دی اویاو اساب علماء کرام چی کئی نو ویدہ بیشمیر دی اس سے حساب نشتہ دے ہر ہر گناہ چی آئی کی لعنت پہ لے شوئی حد پہ مقرری جہنم تا ویدہ تو ارکلے شوئی نو ویدہ کبیرہ گناہ دا نو دل تا معنی وزدا چی کوا کتاسو انتج تنیبو کتاسو زان بچ کو دا کبیرہ گناہ انو نانو نو کفر عنکم سیئاتکم لری مابا کو تاسو تا اغوالا گناون استاسو والا گناون با تاسو تا ماب کو غٹا گنا پا سماب کی گی اغا پا توبہ با نکر لگی توبہ و باسا والا گناون با ماب کو دلتا پا کی اوقیت مقدر دے لنكفر عنكم سيئاتكم لريبا كستاسنا وعلى قناونا بيتيانكم الحسنات فكولوا دنيكو سرا نيكي دي كولي الله بستا وعلى قناونا معفقي غد قنا بغير دا توبين انا قبليكي نو دي ولنا وعلى قناونا فنيكي كولوا باني ختميكي لکه روستا دور سمتی پارا کی ذکر کئی واقعی میں صلاتا طرف این نهاری و ظلفم من اللیل سور اود آیت نمبر 114 کی ذکر کئی واقعی میں صلاتا طرف این نهاری و ظلفم من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات بیشکا نیکی صاحب لرکی آگناونا نیکی دکولی سوال گناونا با آمی سر ختمیگی او دا غٹو گناونو دا پارا شرط دا دیتی تب توباو باسی انتا جتنی بو کجریتا تو زان بچ کو کبائی را دا لگ لی گناونو نا ما تو نهاو نالو آجتاسو دی منک لیشو یای دا غینا نو کفر عنکم سی آتی کم نو کفر عنکم نو لری بکستاسو نا اغوالا گناونا پکولو دنیکو سرا سوچی دا معنا کئی نو دا غلط دا دا غلط جوڑی گی دا کدا انتوی تنیبو کتا دوزان بچکو کبا ایرا دا غٹو گناونا ما تنہونا نو آج تاسو تیمنا شوی ای نو کفر عنکم سی آتی کم نو ایلری بکستاسو نا والا گناونا نا دا معنا غلط دا لکا رست بیا رازی یعنی غٹ گناونا تفرید وارا گناونا بدر تمام شی روستا یو درس لور رکو بعد بیر اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ایو شرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ فرمائی و ایزا هر گناہ ما کما خودی سوک پا شرک ملشون دا چرتم نبقما شرک والا و ایزا نبقما گناہ کبیرہ کی سوک ملشو نو زما ستا خدا امید دے جدا مسلمان دے گناہ کبیرت شوی دا و اللہ رب العزت بے دا جہنم نا یوزلی راو باسی دا گناہ نا وفا کی گی بیا با باہر راوزی بیرتا خدا مانا نا دا چیتا کبائر پریدا جو سغائر با دا تبقفل مابسی نا کبائر بستا قبلی گی ماب کی گی او چکر تا توبه و باسی او سغایر چکر دینه که کولی اغا پا غیز را معاف کیگی نو مشرک چکل و شرپ حالات که ملتون اغا طول عمر دا پارا جهان نمیده او مسلم چکل با گناه کبیره باندی ملتو نو دا حقیر دا بخنی امید شته چی ویا فی رو ما دون زالکا لیمی یشا او قانون الهی داده چې د کبایر او عفا په توبه باندې کیږي او د صغایر او عفا په ارتکاب د حسناتو باندې کیږي نو فرمایئ ته یتنی بو کجای تاسو ځان بچ کو کبایر د غلوی ګناونو نه ما تو نه وران واجه تاسو ته ملکه ګید ملکه دې شیرا وینا من شوی ایرا وینا نو کفر عنکم نو لری بکو تاسو نه سیئاتکم اغوالا گناونا ساتو بیتیانی کم الحسنات پنی کئی کولو سرا ونو دخل کم مدخلا کریما داخل بگو تاسو اغزید داخل دل عزت منتا ولا تتمنو ما فضل اللہ دولا سم نمبر حکم دیدانا ذکر کی ولا تتمنو تاسو ارزو مکوی ارمان مکوی ما فضل اللہ نهی عن العدوان فی المیراث والحسد فی ما بینهم زیاده مکوا حسد کنا بغض مساتا ولا تتمنو تاسو ارزو مکوی ما فضل اللہ اوچی غروال ورکرده اللہ تعالی بی فدیسر بازکم بازی ساسو ناری لولا الا بعض فبعض زنانه باندی یو سری باندی اللہ فضل وکو درجات اولا ورکو در دوی درجی ارمان ستا فضل کی راوی در دوی سری لکی اللہ کما مال ورکره ده هنر ورکره ده علم ورکره ده علم ورکره ده در دی ارمان ستا فضل کی راوی ستا دا کوشش کاو چی زد دتا ورسم و کوشش دی ناکام چو دتا ونرسی دلی نو تا بیا چلونه شروع کړو چې د دنه دا هنر واغستلی شي. ما ته را نصیب نه شو چې د دنه معلمانو دا ډېره لویه ګناه ده او د ګناهونو جرړه ده. حسد مه کوه، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الخطب. وایي دا نیکۍ داسې خوري لکه اوس دکې چې په اور کې سیر دی، دقه شان دې دا نیکۍ ختموي. نو فضل درجه دا په دوه قسمه ده. الله دې چاله درجه ورکوي، ډېر مال ور ورکوي، نو هغه په دوه قسمه ده. یو دې اختیاري، بل دې غیر اختیاري. اختیاري په فضل، اختیاري مال زیاتولو ته وایي، یعنی مال چاله زیات ورکړی شي هغه به څه کېږي، کوشش د حصول وکا، مزدوري وکا، محنت وکا، کار وکا، تا ته به مال میلاو شي. دوه نمبر غیر اختیاري، هغه بغیر د مزدورۍ نه میلاویږي، لکه هغه میراث دی. نو اختیاري کې ته حصول د کوشش وکا، محنت مزدوري وکا، الله به تعالی ډېر درکړي. غیر اختیاري کې تفویض الاله وکا، الله ته وسپاره. پاغې کې حسد چا سره مه کوه، حسد او بنیتی مه کوه. حدیث کې راځي لا حسد الا فی اثنتین، وای حسد نشته ده، پس فیدل نشته ده. او کچری شته حسد کی نا بغض دا سر نا رشته نا، او کشته نو دو کسانو باره کی تاو پس فیگاهی تا. یو آر جنون اتا اللہ مالن فسلی تعالی حلکتیه علی الحق. یو سریل اللہ مال ور کرده، پا دینه لگئی، پا مدارس لگئی، او نمائی لگئی، پا غربا و فقراو باندی لگئی، نو تو تاو بسیگا اللہ مال دا سیمال را کنو زبی ملگو ما. او زیم ورجلن اتاه اللہ الحکمت فهو یقضی بها ویعلموها. سریل اللہ علم ور کرده دا پا دی باندی پیسلی کئی حق پیسلی، او نورو تیزده کئی دره تاو بستیگا چه اللہ دره دی ورکره ده مالم ده بشان چه علم راکا چه زبی حقی پیسا لیکو ما. اللہ وی اغم یقسیمون رحمت را بگنانو قسمنا بینهم، ولی تلیتا بنی تشیگی امید دی راچی ری حسد کنا بغض شروع کلی. اللہ وی اغم یقسیمون رحمت را بی، وی ولی زمان رحمتون دا تقسیم ایده، وی زد تقسیم هم زمان تقسیم دن، ولی تبی بنی تشیگی اغل اللہ ورکره ده. نو تمو غال اللہ نکنه، لکا سور فرقان آیت نمبر 59 کی ذکر کئی، الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنِ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. رحمان ذات هو غده تتتی وغالا، اغا پا دی باندی خبردار ده، اللہ خبردار ذات دے. نو تم دیو وڑا تالا بدر کی، ولی بننی تے کی یہ بلسڑی بارا کی. نو برمائی وَلَا تَتَمَنَّوْ تَاسُ وَرْضُمْ مَكَوَئِ مَا فَضَّلَ اللَّهِ. آج غروالِ ورکرِ اللہ تعالی بھی باغی سرا بعضکم بعض استاسونا چاگ سویدی علا بعض پا بعضو باندی چاگ زرانا دی. خذ دی وز دار مان نکی جی سره برا سیج تخطره تقریر کئی، خذ او جی زم دی زیتا وقیتره آمان دا پشانتی تقریر وکره، یا دا سرو دا کارون آمان شروع کره. دا دی پا دی باندی ندو که کیگی، دا دا لا تقسیم دی. او کم خذ دی دا غواری جی زمان دی علک جور شی، او کم علک چی دا غواری زمان دی نی جور شی. حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی، لعن اللہ لعن الله المترجلين من النساء ولعن الله المتخنسين من الرجال. دا اللہ لعنت دے پاغا خزو باندی چاگا دا زان سرے جوڑے، او پاغا لکانو باندی چی زان جنکی جوڑے. نوولی زان جنے جوڑے، او جنے تاولی زان نالک جوڑے، لکانو خویون بزان کراولی. دا مکوا باندی تی مکوا، للرجال نصيب مما اكتسبوا دفار دا سرو حغي صدا چاغي غتلي بكتاب دا الله كي الله ولا سور كري دي غداري صدا. وللنساء نصيب مما اكتسبنا او دا خجو دفارا اغي صدا برخدا چاغي غتلي بكتاب دا الله كي. واسألوا الله من فضلي وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. نُوْغْ وَلَيْدَ اللَّهَ نَا دَزْيَةِ مَالِ دا اللہ نو غر اللہ بیدر درکی اولی کنا حسد بغض ساتی اگر اللہ ور کرد اللہ دا اون کولیشی جتا لم درکی نو غر جی اللہ مالم راکا دلم دی ور کرد خمال عمر کولیشی نو مالم راکا واسأل اللہ من فضله ورد اللہ نا فضل اللہ ان اللہ کان بکل شیئن علیما بے شک اللہ تعالیٰ پہر شد باندھی حنیم دے زڑکی سڑین تپوس کے سو دیاری دی واغستا اب ہوئی اونیم سرمی واغستانو تا زڑا وطا دا خیرون اڈا کرے دے زڑا دی وطا سا کرے دے اور تبے زمرا دی واغستی و زرگونا والا ورکے دا مکوا تو وارا اللہ تعالیٰ اندر کولے شیعہ پا مار کی ولے بننی تی کے اللہ غلم ورکرے دے تو وارا دی تالا اندر کی خوشال شمر گرے دے سوال با تالا قرد در کی استابا پا کار راشی اغیی کنا بغض حسد مکوا ان اللہ کانا بی کل شئین علیما بشک اللہ پارشل باندی پوئے دے سادا زلد حالنا اللہ خبردار دے زلکو لاو ساتا سپین ساتا رنا ساتا ساتا پا زلکی خیر مساتا سپینی تے جوشا بننی تے مجڑے گا خیرم زوالا مجڑے گا اللہ بتالا اندر کی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان دارو لا تاکلوا اموالکم مخری مالون اقبل بینکم فمیصفل کی بالباطل دی پناروا طریقے سرا اللہ انتکونا مگر کبھی تجارتا آغستل خرطا والانتا راضیم منکم درازی والستا سنا ولا تقتلوا انفسکم متباکو اقبل زانونا یا موجن اقبل زانونا ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ بتا سو باندھی دے ڈیر میرا بان و مئی فال زال کا چاچی دا کر وہ کو دان و ظلم زیاتے او ظلم فسو پن اسلی نارا دا زیاتے دے او ظلم دے فسو پن اسلی نارا زرد چدا بوردن کورتا و کا نظال کا اللہ ہی اسیرا دے دا کر پلہ باندھی آسان التنیبو کچریتا تو زان بچ کو کبا ارادا لی گنا اننا ما تنہونا نو آچی من شیئی تاسو داغینا نو کفر عنکم سیئاتکم لری بکو ستاسونا مصیبتون ستاسو و ندخلکم مدخلا کریما داخل بکو تاسو غزید داخل درو عزت مندو تا و لا تتمنو تاسو ارزو مکوی ما فضل اللہ آج وروالے ورکڑ دے اللہ بھی پرے سرا بعضکم باز استاسو ناری نولرا علا بازن پا بازو زنانہو باندی لر جالے دفارا سڑو نصیب البرحدا ممکتا سواج دیو گٹلی ولن نسائی او دفارا